أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ginnaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla dolli xewal te musal ko ño ngi fatali sunu dars tay moy hatta la tusbiha salatu tarawih ada lu gor gorlu ba julli nafila dun ko def ada lu bare bare ci doomi adama yi sen jaamu yalla duñ ci jëlé tiyaba parce que aada lañ ko def wor baña lek baña nan ngon jot nga ndogu julli timis dem jakka ja door li ngay door say rak ñewat sama journée tay jeexna door nako paré na ci lolu moy aada ñun nak li ëpp ci ñun li yaq suñu jaamu yalla moy aada lañ ko jappé ngeen tay ay aada la ciéd yi aada la dej aada la jaamu yalla yeb aada lañ ko jappé rek tak nañ ko def mu daal yeex fekk lool jaamu yalla du aada ab julit da fay magal mandar ga yi woné jaamu yalla lañ wara def jaamu yalla yi ab julit daf ko wara bëgg mo xam guddi la mo xam beccëk rawatina nak guddi wéru koor yi salafu salih nekkoon nañ ñoo xam ne dañ daan jaamu yàlla ci seen i naafila yenn saa yi sax doon nañ ko guddal ci njàng yi taxawaay bi ci ruko ci sujjóot ba yenn saa yi sax buñ defee ñaar ràkk ba la ñuy jógaat dañuy noppalu tuuti ndax ñu mën a sawaraat ab jullit nag dafay xër ci joxe jaamu yàlla yi bu koy def daf ci bëgg daf ci am mbëggeel mbëggeel day def defu ki bëgg tey buñ doon joxe ay misaal ci kuy def defu ku bëgg jigéen buy toggal borom këram da koy toggal toggu ki bëgg ndax jabar ji bu pare bu moom jabar ji bu pare jëkkër ji buy lekk mu ne sama jabar daf ma toggal togg boo xam ne kii daf maa bëgg bu koy fóotal yére yi da koy fóot fóot koo xam ne fóotu ku bëgg doom ju baax bu déggal bàyyam bu yaru buy defal bàyyam dara daf koy defal defu ku bëgg jaam bi nga xam ne dafa bëgg sangam bu koy defal dara daf koy defal defu ku bëgg mën a chaque jour ku bëgg buy def dara loolu olof yi wax day dem ba jeex du desal dara ndax lan moo tax du desal mooy dafa bëgg kon loolu mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nit buy jaamu yàlla dafay def defu ku bëgg du def defu naalu naa waay naa pare waay naa pare waay naa dóor ràkka yi mu jeex non da ngay def defu ku bëgg salaatu tarawih muy julli naafila dafa am ay ngëneel yu bëri yu ci nekk waaw bokk na ci hadisu abu hurayra mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam kaana yuraghibu fi qiyaami ramadan yonente bi daan xemmem loo nit ñi ci taxaw naafila ramadan ba tax dafa wax moom yonente bi képp ku taxaw ramadan naafila dara taxawul nga naafila dul dangaa gëm yàlla ak bëgg tiyaaba mu ne xufira lahu ma taqaddam min zambi yàlla dina la jéggal sa bakkaar hadis boobu muslim moo ko solo mu ne bim ñuy firil baatu imaanan mu ne imaanan bi ma wacada allahu min athawaabi lil qaa'imiin imaanan bi ma wacada allah gëm gi nga war a gëm ne yàlla dafa am lu mu dige lan la yàlla dige ci ku taxaw naafi la lan la yàlla dig dama lay jéggal sa bàkkaar est ce que am nan ay bàkkaar wala amunu bàkkaar est ce que soxla nan yàlla baal na ko wala soxlawul kon bu fekke da na may bakkar ñu soxla ku nu bal yalla ne bu ngeen defé nangam ma bal len kon lu fi dess lolou yalla wax ñu def ko kon ku bëgg yalla bal la bo reraté ba paré ba wara taxaw kanamu yalla di julligé ne da ngay soparé da ngay nafi la soy def def joju bul ko def defu na paré mu jeex dang koy def defu ku bëgg def ko xamne da nga bëgg nu bal la tay buñ newon ñew leen ngeen rang fi ngeen def li bu ngeen paré dañuy sét ki gëna baax la nim ko défé mom lañuy jël mu liggéey wala kay leen ngeen def nangam su ngeen paré dañuy sét ki ci gëna baax la jox ko bi mu dem États-Unis d'Amérique wala mu dem Italie wala mu dem France kon buñu def lool nu koy défé dañ koy def nu mu nexé même bu doon balé la ñu na la balel fi bu sété rek lay jox billet mak wala jox la billet France no koy defé di nga balé balé wat ci kawam fompat ko fobéré ko ba paré taxaw di garder né kenn bu mu ci jaar ndax da koy takam lu tax ndax da nga bëgg ñu jox la billet bi waaw yalla jéggal la sa bakkar ak billet dem France ak billet dem Espagne bu gëna fort kon yalla bu né bu ngeen défé dara dara bi ngeen di def bu ngeen ko défé ma bal len té ñun bëggunu lul yalla balnu dañu am bakkar yalla né bu ngeen taxawé wéru koor nafi la ma bal len lu ñu déssé kon nan ko def lool moy imanan bima wa'ada Allah min sawab lil qa'imin gëm gi nga xamné da nga wara gëm né yeen ñi def li yeen ñi ci taxaw yalla dina len bal benen bi moy ihtisaban yaani talawan lis sawabillahi la ri'an wala suma wala talaban li jaa nit day bëgg tiyaba tiyaba bobu ngay bëgg nak da ngay moytandiku ngistal fenci deggal fenci bëgg daraja fenci yenenbi alayhi salatu wassalam neena man qama ma imamihi hatta yansarif kutiba lahu qiyamul layl kep ku dem jakk dina fi la nga andak imam bi andak imam bi andak imam bi ba julli gi jeex nga andak imam bi ba mu def safa ak witr yonent bi neena dinañ la bindal tiyabay ku taxaw guddi jaamu ko yalla ba mu jeex kutiba lahu qiyamul layl dinañ la bindal tiyab ku fanane nafila ba wërsat non tawa awa demma bi hay say ay witro non ay ha witro gas da ngay def ba witr bi jeex and ak imam qiyam bi rakay mom jeex nga taxaw ak imam safa taxaw ak mom witr yonent bi neena nañ la bindal tiyabay ku def qiyamul layl kon nit ñi li ñuy def legi lu dangereux la julli ak ge imam dem sa yoon wala julle ge imam def ñaar rak commencé nafila bi ñaar rak nga dem sa yoon do fekke qiyam bi fum jexé do fekke safa ak witr lol do am tiyaba yonent bi dafa ne da ngay taxaw and ak imam ba imam paré ba mu ne assalamu alaykum nga doga genn dem sa yoon su baba bu fekke da nga aj bëgg aj witr bu fekke da nga bëgg aj witr bu fekke da nga bëgg aj witr da ngay and ak imam bam def witr bi xam nga mom day tok après na assalamu alaykum nga jog indi ben rak yow do wax assalamu alaykum bu imam ne assalamu alaykum yow jangay yok taxaw indi benen mu nek ñaar nga selmal su ko defé am nga deux légui yow dafa to witr do faré am nga tiyabay ko and ak imam non ngay def wa su ko defé qiyamul layli yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxna ci yalla waxna ci alquran tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun xarme gele ay bi fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun yalla tabaaraku ta'ala neena way gem yalla yi bokku na ci ngeneelu qiyamul layl mune ñoom même buñu tedde ci kaw lali dañuy beureungu tata jafa junubuhum anil madaji dañuy wëlbeeteeku ci kaw lali même teud bi ñuy teud jaamu yalla lay nek ci mom yad'una rabbahum ñom duñ teud rek guddi di xarang ku leen bëgg yeesax du leen mëna yé yaane mën nga leen toxal neeg ak neeg lélé nit yé nelaw gaay ñoo ñi japp tank yi ñi japp loxoy diri ko ba ci biti tek ko fofu wa lélé nit nelaw fenn ben sacc duggu téggi ñepp fukki nit mujjé gi leen teuf teuf teuf teuf teuf ñu yewu ñom ñep ha kon nit ki même teud bi nga teud day nek jaamu yalla tata jafa junubum anil madaj ci kawlari yad'una rabbahum dañuy wëlbeete ku di wo seen borom khawfan ragal ko wataman akhemem ko bami ma razaqnahum yunfiqun li len yalla jox aussi dañ ci joxe gis nga ñoo ñu di def li yalla mu ne fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun gis nga ñi lima len dencal hmm xol musul khalat neexay bu mel non moy qurrati a'yunin yalla daf len dencal lo xamne beut musul teggu ci lu neex lu mel non len yalla dencal ga yoy lan motax yalla mu ne jazaa'an bima kaanu ya'mal dama len ko fay ndax ñom dafa am lu bax lu lon def motax ma fay len yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena afdalu salati ba'da salati al-maktubat salatu al-layl julli gi gën ci guddi ginnaw julli farata yi moy julli guddi motax so bëggee am tiyaba deug deug deug del julli guddi même lo de nga julli ñaar rak lo sonn sax nga julli ñaari rak ndax xalat lendemu bammel salli rak'atayn li zulmati al-qabr julli ñaari rak sax ndax xalat lendemu bammel ëlëk yowmal qiyamati yaronte bi alayhi salatu wasalam neena inna fil layli sa'a la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu allaha khayran min amri ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa zalika kullu layl yaronte bi neena sallallahu alayhi wasalam amna ben waxtu ci guddi julli du jog di ci jaamu yalla ha ludul su ñaané yalla yiw aduna ak al-akhirah yalla mayko te lol nak kullu layl guddi gu nek so joge ngay jaamu yalla amna ci ben heure bu la yalla dimbalé ba nga dajé heure bobu lo ñaan yalla ci mbirum aduna ak al-akhirah yalla mayla kon lolu jarna baña nelaw guddi suñu newon Macky Sall day ñew estade ken xamul ban heure la fay ñew waye ku fa tew loko wax dina la ko defal est ce que duñ fa dem depuis takusan di xaar rek ba guddi gi jeex angaay kon lol moy darse bi nongi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yalla defal nu tawfiq yalla nañu yalla nangul len après inshallah ku ci am question ñu jël question yi